أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى وللہ الآخرة والأولى صدق اللہ علیہ وسلم والنجم اذا ہوا اور قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ غروب ہو جائے آپ کا ساتھی نہ بے راہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے وہ جو کچھ بولتا ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ جو وحی کی جاتی ہے وہی بولتا ہے علمہ شدید القوا اس پیغمبر کو ایک مضبوط فرشتے نے وحی کی ہے جو بڑی طاقت والا ہے سیدھے راہ پر ہے وہو بالافق الاعلی اس حال میں کہ وہ افق اعلیٰ پہ تھا پھر قریب ہوا پھر اور قریب ہوا پھر اتنا قریب ہوا کہ جیسے دو کمانوں کے قرب ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب فاوحا الی عبدہ ما اوحا بس وہی بھیجی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف جو وہی کی ما کذب الفؤاد ما رآ نبی کے دل نے جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا ہے کیا تم شک کرتے ہو نبی پر اس کے دیکھنے پر معراج میں ولقد رآہ نزلۃ اخرى البتہ تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اوپر دوسری مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس یہ سدرۃ المنتہا آرام والی جنت کے پاس ہے اور یہ ایک درخت ہے جس چیز کو ڈھانپا ہوا ہے بس ڈھانپا ہوا ہے نبی کی نگاہ نے غلطی نہیں کی نہ انہوں نے حد سے تجاوز کیا لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا افرأیتم اللات والعزیٰ تم اپنے عقیدے میں تو غور کرو کہ تم نے معبود بنا رکھا ہے لات کو عزیٰ کو اور تیسرا منات ہے جو ان کے علاوہ اور بھی احبل وغیرہ تو کیا تمہارے لیے تو لڑکے ہیں اور اللہ کے لیے تم لڑکیاں منسوب کرتے ہو یہ بڑی بری تقسیم کرتے ہو جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو بس وہ تم نے خود نام رکھے ہیں بس ناموں کی عبادت ہے تم اور تمہارے آبا و اجداد نے اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس یہ اتباع نہیں کرتے ہیں مگر ایک ظن کی گمان کی بے بنیاد باتوں کی اور خواہش نفس کی البتہ تحقیق ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کیا انسان کے لیے ہر وہ چیز ہو سکتی ہے جس کی وہ تمنا کرے ایسا نہیں اللہ ہی کی ملکیت میں ہے دنیا اور آخرت تو کل سورہ طور ختم ہو رہی تھی اس کے آخر میں یہ بات بیان فرمائی کہ اے نبی آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں بعض نہیں مانتے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا آپ ہماری نگرانی میں ہیں حفاظت میں ہیں بس آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب آپ اٹھیں اس پر دو تفسیریں بیان کر دی تھیں بعض رات نے لکھا ہے کہ اٹھنے سے مراد ہے تہجد کی نماز کے لیے جب آپ اٹھیں تو اللہ کی تسبیح بیان کریں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق دی جس پر میں نے تسبیح بتائی تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر تہجد کے لیے اٹھنے کے وقت یہ شکرانے کے جملے ہیں پھر اس کے بعد وضو نماز وغیرہ پڑھے گا آخر میں پھر دعا کرے قبول ہوتی ہے. حین تقوم کی دوسری تفسیر بیان کی تھی کہ جب بھی انسان دینی معاملہ ہو دنیاوی معاملہ ہو میٹنگ کرتا ہے بیٹھتا ہے مشورہ کرتا ہے تو اٹھتے وقت مجلس کی برخاست کی دعا پڑھا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ان دونوں چیزیں داخل ہیں. اور رات کی گھڑیوں میں بھی تسبیح کریں اور ستاروں کے غروب ہونے کے وقت بھی تسبیح کریں. رات کی تسبیح رات کی نماز ہو گئی, مغرب عشاء ہو گئی. ادبار النجوم میں ستارے غروب ہونے کے وقت تسبیح کریں. صبح صادق جب شروع ہوتی ہے یعنی اذانوں کا وقت جب شروع ہوتا ہے ستارے غروب ہو جاتے ہیں, شروع ہو جاتے ہیں. تہجد کا ٹائم جیسے ختم ہونا شروع ہوتا ہے ستارے غروب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صبح صادق آ گئی ستارے غروب ہو گئے, اب صبح کی نماز پڑھیں ادبار النجوم. ستاروں پر بات ختم ہوئی تھی ستارے کے غروب ہونے کی, تو آج کی سورت سورہ نجم ہے. نجم کا معنی بھی ستارے ہوتے ہیں, نجوم اس کی جمع ہے, نجوم پہلے آ گیا نجم یہ. والنجم اذا ہوا یہ بھی مکہ مکرمہ میں سورت نازل ہوئی. اور قسم ہے ستارے کی جب وہ غائب ہو. وما ظل صاحبکم وما غوا کہ تمہارا ساتھی تمہارا پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بے راہ نہیں ہے نہ وہ بھٹکا ہے. نبی کی بات ستارے کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ ستارے جو ہیں شروع زمانے میں جس کا 14ویں پارے میں تفصیل سے بات آئی ستاروں کی, ستارے سوا علامات و بن نجم ہم یہتدون کچھ علامتیں ہوتی ہیں جس سے لوگ راہ پاتے ہیں, اور ستاروں سے بھی لوگ اپنا سفر کا آغاز کرتے ہیں کہ قطب ستارہ اس طرف ہے اور وہ شمال میں ہوتا ہے, ہم نے جنوب میں جانا ہے تو اس سے اپنا راستہ لے لیتے ہیں وغیرہ. ستارے سے جو راستہ لیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا. ہاں سمجھنے والا خود اس سے غلط راستہ سمجھ لے نا تو الگ بات ہے, ستارے کی تو اپنی معین جگہ ہے اور اس سے پھر اس سمجھنے والے نے راستہ لینا ہے. جیسے کافیہ شناس لوگ ہوتے ہیں نا جی, جس کو کھر پاؤں کے چلنے سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے کون گیا ہے, کس تک کس کا پاؤں ہے, یوں ہے یوں ہے. اسی طریقے سے ستارہ شناسی بھی ہوتی ہے کہ فلانا ستارہ کس ٹائم طلوع ہوتا ہے, کب غروب ہوتا ہے, اور وہ جب وہاں ہو تو مشرق مغرب کس طرف ہوتی ہے, ہم نے کہاں جانا ہے. جس طرح ستارہ راستہ غلط نہیں بتاتا, وہ سمجھنے والا اسے غلط سمجھے تو ایک الگ بات ہے, وہ تو اپنی خاص جگہ پر ہے. ما غل صاحبکم وما غوا ایسی ہم نے جو پیغمبر بھیجے وہ بھی راستہ سیدھا دکھاتے ہیں. لوگوں کے سمجھنے کی صلاحیت باران لتا فترا تبج خلاف نیست, در باغ لالا رویت در شور بوم خس. بارش کے برسنے میں تو اختلاف نہیں ہے, زمین کی کوالٹی میں اختلاف ہوتا ہے. کوئی اچھی زمین ہوتی ہے وہاں اچھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, غلط زمین ہوتی ہے تو جھاڑیاں اور کانٹے نکلتے ہیں. تو ستارہ غلط راستہ نہیں دکھاتا, لوگ غلط سمجھ لیں. کوئی پیغمبر غلط راستہ نہیں دکھاتا, لوگوں کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے غلط سمجھ لیں. ما غل صاحبکم وما غوا تمہارا پیغمبر نہ خود بے راہ ہے نہ بھٹکا ہے, سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ما ینتق عن الہوا کوئی جملہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بولتا. حتیٰ کہ اگر مشورے میں بھی کوئی پیغمبر اپنا مشورہ ایسا دے دے جو اللہ کو ناپسند ہو تو فوراً وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ مشورہ دیا, ہماری تو یہ خواہش تھی. غزوہ بدر کے اسیروں کے بارے میں, غزوہ بدر میں جو مشرکین مکہ گرفتار ہوئے آپ کی خیال یہ تھا کہ بس کچھ لے دے کے تو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں, قتل نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا نہیں نہیں ان کو قتل کرنا چاہیے, انہوں نے ہمیں بہت ستایا تھا, پتہ چل جائے ان کو. بہرحال مشورہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ درگزر کرتے ہیں اور یوں کچھ کرتے ہیں. وہی نازل ہو گئی کہ نبی ہمیں عمر کے مشورے کے ساتھ اتفاق تھا, لیکن آپ کا مشورہ یہ ہے کہ ان کو درگزر کر دیں, ٹھیک ہے آپ اس پر فیصلہ کر دیں, ہمیں جو ہے وہ اس مشورے کے ساتھ اتفاق ہے. یعنی جہاں کہیں کوئی ایسی بات ہوئی نبی سے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک رائے میں کہ مشورے میں ایک رائے, جیسے کہ کل کے پرسوں کے سبق میں آئی کہ عبداللہ ابن ابی مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو مشرکین مکہ کا وفد آیا, آپ نے عبداللہ کو کہا تھوڑا سائڈ میں جو بعد میں مل لو میں ان سے بات کر لوں. تو بات تو دین کی کرنی ہے ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی, یہ اپنا بندہ ہے ہر روز بات ہوتی رہتی ہے, وہ مشرکین ہیں آج موقع ملے ان سے بات کرنے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں نبی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اپنا ساتھی تھا، یہ ایسے آتے رہتے ہیں، آزماتے ہیں، چسکے لگاتے ہیں کہ یہ کر لو، یوں کر لو، اس طرح، یہ ماننے کے لیے نہیں آتے، آپ کو ان کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تو ما ینتقو عن الہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تو کچھ ساتھی نا وہ بیان لکھ لیتے تھے، تو کچھ دن ایسے ہوئے کہ وہ ساتھی بیان نہیں لکھ رہے، آپ نے اس کو پوچھا کہ بھائی آپ تو میرے باتیں لکھتے ہوتے تھے تو آپ کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے فلانا نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ تو غصے کی حالت بھی لکھ لیتے ہو، تو ایسا نہ لکھا کرو۔ آپ نے اس کو کہا نہیں، میری ہر بات لکھو، میری کوئی بات خلاف شرع اسلام نہیں ہوتی، خواہ غصے کی حالت میں ہو، خوشی کی حالت میں ہو، کیونکہ نبی کا غصہ بھی تابع شریعت کے ہے۔ ما ینتقو عن الہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحی، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ پھر وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب ہے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اور ایک وحی غیر مطلوب ہے جس کو حدیث کہتے ہیں، کہ مطلب جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے وحی آئے وہ تلاوت کی جاتی ہے وحی، قرآن مجید اس کو کہتے ہیں، وحی مطلوب تلاوت کی جانے والی، اور وہ بھی احکام جو حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے القاء ہوتے ہیں، بس صرف الفاظ پیغمبر کے اپنے ہوتے ہیں، اس وحی کو وحی غیر مطلوب۔ نبی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اور وحی لے کر آنے والا فرشتہ بڑا مضبوط ہے، ایسا تھوڑا ہے کہ راستے میں اس سے کوئی وحی چھین لے یا اپنی بھی اس میں کوئی اور چیز داخل کر لے، بڑا مضبوط ہے، قوت والا ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل کے ساتھ عصری حالت میں دو مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ امام بخاری نے پہلے باب بدء الوحی میں اپنی کتاب کے شروع میں وحی کی بہت ساری اقسام تفصیل سے بیان کی ہیں۔ عموماً تو ایک غیر مرئی شکل میں جبرائیل آتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وحی شروع ہو گئی، ادھر سے پسینہ شروع ہو جاتا تھا وغیرہ۔ بعض دفعہ جبرائیل علیہ السلام دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، ان کی صورت میں آتے تھے۔ ان کی صورت میں آنے کی وجہ یہ تھی تاکہ دوسرے حضرات جو بیٹھے ہیں نا جی، تو وہ جبرائیل کے اس وجہ سے کہیں خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ تو وہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام تو سارے خوبصورت ہیں، اصل تو ایمان اونچی چیز ہے، ایمان خوبصورت ہے جی، لیکن ظاہری لحاظ سے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت کا یوسف دحیہ قلبی ہے۔ تو ان کی صورت میں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے، تو وہ ساتھیوں کو مانوسیت نہیں ہوتی۔ بڑے عرصے بعد کچھ صحابہ سمجھے کہ یہ دحیہ قلبی نہیں ہے، کیونکہ مجلس میں دحیہ قلبی بیٹھے تھے، دحیہ قلبی صحابی مجلس میں بیٹھے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے دحیہ قلبی، تب جا کے صحابہ نے سمجھا کہ اچھا وہ جبرائیل دحیہ قلبی کی شکل میں آئے، اور اصل دحیہ قلبی تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال وہی جو ہے جبرائیل لے کے آتے ہیں، اور وہ قوت والے فرشتے ہیں، یوں ہیں اصلی حالت میں جبرائیل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ دنیا میں اور ایک مرتبہ معراج کے سفر میں۔ دنیا میں جب آپ پر وحی آئی، ابتدا ہوئی، آپ نبی بنا دیے گئے، پھر جو ہے کچھ عرصہ وحی بند ہو گئی، اس کو فطرت وحی کہتے ہیں، وحی کا بند ہو جانا، جس کو قرآن مجید نے سورہ کہف میں بیان کیا، پھر اس کے بعد سورہ وضحا نازل ہوئی جب دوبارہ وحی شروع ہو گئی۔ وحی جب کچھ عرصہ بند ہوئی، آپ پریشان ہوئیے، تو پھر آپ ایک جگہ مکہ میں جا رہے ہیں تو چوراہے کے اوپر جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے اصلی حالت میں دیکھا ہے، جس پر آپ تھوڑے سے گھبرائے بھی ہیں، بعد میں انہوں نے بتا بھی دیا، اور یہ صورت علوی جو آپ نے یا ایھا المزمل مدثر میں پڑھا کہ مجھے کملی اتار دو وغیرہ۔ دوسری مرتبہ جو یہاں ذکر ہے کہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، جبرائیل لے کے گئے، براق پر لے کے گئے، دستک دی آسمانوں پر وغیرہ، بتایا گیا میرے ساتھ آخری پیغمبر ہیں، دروازے کھلتے گئے وغیرہ، لیکن جبرائیل اصلی حالت میں نہیں تھے، اپنی نورانی حالت جو ان کی غیر مری نہ نظر آنے والی حالت تھی اسی میں تھے۔ جب سدرۃ المنتہا میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی اصلی حالت کو ظاہر کر دیں، جس کو یہاں پر فرمایا لقد رآہ نزلۃ اخرى، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ عند سدرۃ المنتہا, منتہا سدرۃ المنتہا کے پاس اصلی حالت میں دیکھا. یہ بات تو متفق علیہ ہے. جو اختلافی بات ہے معراج کے سفر میں وہ یہ, فاوحا الی عبدہ ما اوحا, کہ جب آپ اوپر گئے سدرۃ المنتہا میں جبرائیل نے کہا کہ بس میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں, ہمیں حکم نہیں ہے, ہمارے پر جل جاتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں. اس سے اوپر جو آپ تشریف لے گئے تو یہاں پر قرآن مجید نے بتایا اوحا الی عبدہ ما اوحا, معراج پر جب آپ وہاں پہنچے آپ نے عرش کے اوپر اللہ کو دیدار کر کے جب سجدہ ہوا, وحی کی گئی, احکام نازل ہوئے جس میں نمازوں کی بات بھی ہے, سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی ہیں جو ہم تفصیل سے جمعے کے بیان میں بھی کر چکے ہیں. یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو رائے ہوئی ہیں. ایک عبداللہ ابن عباس ہیں, ان کے ساتھ حضرت انس ہیں وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ جب آپ عرش کے اوپر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کو اصلی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, دیدار کیا. یعنی عبداللہ ابن عباس اور ایک صحابہ کی جماعت نبی کے رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ اصلی حالت میں دیکھا گیا. بڑے صحابہ ہیں اور ان کی بہت تعریف بھی آئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے بیان کیا کہ میں نے عرش کے اوپر قریب جا کے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی نے معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کا اصلی حالت میں دیدار نہیں کیا. یہ حضرت عائشہ کا مسلک ہے, ان کی روایت ہے. حضرت عائشہ کی بات کو بھی ماننے والے چند لوگ ہیں اور وہ بات یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی نصیب نہیں ہوئی اصلی حالت میں. لیکن جمہور امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو لیتی ہے کہ معراج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار جو ہے اللہ تعالیٰ کے اصلی حالت میں نصیب ہوا ہے اور کیا ہے. بس یہ اتنی بات ہے, دونوں پر ہمارا ایمان ہے. بعض حضرات نبی کے عدم رؤیت کو, یعنی نبی نے معراج پر اللہ کا دیدار نہیں کیا, حضرت عائشہ کی روایت کو سہارا لے کر بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ عدم رؤیت باری تعالیٰ کے اوپر تقریریں اور گفتگو کرتے ہیں, یہ بے ادبی ہے. یعنی بڑے شوق کے ساتھ, شد و مد کے ساتھ, بڑے خطیبانہ لہجے کے ساتھ اس چیز کو زور سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کا دیدار اللہ تعالیٰ کو براہ راست, اللہ تعالیٰ کا دیدار نبی کو نصیب نہیں ہوا. اتنی زیادہ شد و مد کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس کے مقابلے میں دوسرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, انس وغیرہ اور بھی بہت سارے حضرات ہیں, وہ انہی آیات سے یہ بات ثابت کرتے ہیں اور روایات ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا اصلی حالت میں میرا دیدار ہوا, میں نے وہاں سجدہ کیا وغیرہ, پھر نماز فرض ہوئی, سورہ بقرہ کی آخری آیات. تو بات یہ ہے کہ زیادہ شوق اور ذوق کے ساتھ عدم رؤیت کو ثابت کرنا کہیں بے ادبی کے زمرے میں نہ چلا جائے. بس اس اختلافی بات کو اسی طرح بیان کر دیا جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے کہ نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. باقی صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ ان حضرات کا مسلک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں عرش پر اللہ تعالیٰ کا اصلی حالت میں دیدار کیا ہے, اور یہی مسلک لیا جائے تو ہی تو عظمت رسول, مقام رسول ثابت ہوتا ہے. دیدار نصیب نہ ہوا ہو تو معراج کی کیا بات ہے پھر, وہ تو دنیا میں ہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دونوں باتیں آپ کے سامنے کی. فرمایا ما زاغ البصر وما طغى, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, نہ وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں, جو بات انہوں نے دیکھی وہ بیان کی ہے. مشرکین مکہ نہیں مانتے بات تو نہ مانے نبی کے معراج کو, دیدار کو وغیرہ, اس لیے کہ تم غور تو کرو, تم تو پتھروں کی عبادت کرتے ہو, پتھروں کو اپنے سامنے رکھ کے ان کے اب تک تو وہ پتھر تھا جب پہاڑ میں تھا, پھر چھینی ہتھوڑے کے ساتھ جب اس کا بت بنایا گیا, معبود بن گیا, سب نے بیٹھک میں رکھ لیا, عبادت شروع ہو گئی. تمہاری سوچ اور تمہارے فیصلے پر کیا آدمی عمل کرے کہ تم تو خود پتھروں کو تراش کر کے وہ سامنے رکھ کے ان کو عبادت کرتے ہو. تم تو اولاد کو مانتے ہو, عزا کو مانتے ہو, منات کو مانتے ہو, پھر اگلی بات بے ادبی کی, اللہ کے لیے فرشتے لڑکیوں کی صورت میں منسوب کرتے ہو, اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو, کتنی بری تقسیم کرتے ہو. تم یہ بتوں کی جو عبادت کرتے ہو صرف نام ہے, یہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن, تم صرف گمان کی پیروی کرتے ہو. گمان کیا ہوتا ہے؟ گمان بے بنیاد بات, ویسے ہی ایک وہم خیال, تخیلات کا پیروی ہے یا خواہش نفس کی پیروی ہے. ہمارا آخری پیغمبر جو رب کی طرف سے ہدایات لے کے آیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے میں کامیابی ہے. اور ہر انسان جو تمنا کرتا رہتا ہے اس کی تمنا پوری نہ دنیا میں پوری تمنا ہو سکتی ہے, ہاں جنت میں جائے گا تو ہر تمنا پوری ہو جائے گی. وللہ الاخرۃ والاولیٰ, اللہ ہی کے قبضے میں ہے دنیا آخرت. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.